ध्यान ही चले गया। 90 मात्रादि स्वरूपवत तस्य आत्म संबंधो भी धर्मादि कृतस् तेन सनपि स कदाचित आत्मा असंबंध सदि चेत नेत्या मात्रादिवत जैसे पहले आया मात्रादि उपादान अज्ञानम निमित्तं धर्मादि प्रमात्रादि पदार्थस्तु धर्मा धर्मादि के हेतु को धर्म धर्म हेतु के प्रमात्रादि पदार्थ कहा। जैसे मात्रादि धर्माधर्म के कारण मात्रादि स्वरूपवत जैसे मात्रादि स्वरूप धर्माधर्माधिकृत आत्म संबंध भी धर्माधिकृत होगा। मात्रादि का स्वरूप यदि धर्माधिकृत तो मात्रादि के आत्मा के साथ संबंध भी धर्माधिकृत होगा। धर्माधर्म कृत होने क्या होगा तो तेना सनपि मात्रादि होने पर भी कभी धर्माधर्म के कारण संबंध होगा कभी संबंध नहीं होगा। जो अदृष्ट के कारण होता है कभी अदृष्ट होने से होगा कभी तो नहीं होगा। तो मात्रादि विद्यमान होने पर भी कदाचित आत्मा ना असंबंध से आदम आत्मा के साथ संबंध के बिना रह जाएगा। धर्माधर्म होने पर संबंध होगा कभी नहीं होगा। यदि चे ये संकान जी कहते नहीं थे ऐसा नहीं असंबंध होकर रहेगा ऐसा नहीं। बुद्धियादे रीति बुद्ध्यादेरभि संबंधो जन्मनैव चिदात्मना घटाद्यर्थाभि संबंधो धर्माधर्मादि कारणः चिदात्मना बुद्ध्यादेर जन्मनैव अभिसंबंध बुद्ध्यादि जन्म से ही चेत रूप से संबंध है। घटादि अर्थाभि संबंध धर्माधर्मादि कारण घटादि अर्थ के साथ संबंध धर्माधर्म के कारण किंतु बुद्धियादि का संबंध तो बुद्धियादि होते ही आत्मा के साथ संबंध है। वो कभी संबंध कभी नहीं सा नहीं। चिदाकारता तसे सदाति चेत बुद्धियादि में चिदाकारता हमेशा है। घटादि आकारता भी सतथास्तु घटादि आकार ज्ञान होने पर होता है तो बुद्धि में घटादि आकारता हमेशा रहे। तथा च घटादे न भाना भान व्यवस्था कि घटादि का कभी भान कभी अभान ये व्यवस्था नहीं बनेगी। इतिहासं क्या है घटादि थी प्रतीक में क्या शब्दादि नहीं घटादि चाहिए घटादि थी घटादि घटादि अर्थाभि संबंध धर्माधर्मा बुद्धियादे रे घटादि संगति आगंतुकी हेतुम अपेक्षते बुद्धियादेर घटादि संगति बुद्धियादि के साथ घटादि का संबंध आगंतुक हेतु की अपेक्षा सत्यांश तस्याम बुद्धि होने पर सुखादि दृष्टेर धर्मादि तत्र कारणम सत्यांश तस्याम सुखादि दृष्टि घटादि विषय के साथ बुद्धि संबंध होने से सुखादि दिखते इसलिए धर्मादि उसका कारण बुद्धियादि के साथ विषय का संबंध होना। वस्तु स्वाभाव्यादिति भाष्यम व्याख्यातम यस्तु आत्मा अविषयत्वार्थम दृष्टिर दृष्टा ही आत्मा इति तदयुतम। वो वस्तु स्वभाव तो अन्य का विषय नहीं होता है और आत्मा यस्तु आत्मा विषय आत्मा न अविषयत्वार्थम आत्मा विषय नहीं दृष्टिर दृष्टा ही आत्मा इति का दृष्टि का दृष्टा दृष्टिवृत्ति ज्ञान को प्रकाश करने वाले दृष्टा आत्मा तदयुता नहीं सो अस्तिति सौगता दृष्टि को जानने वाला कोई दूसरे आत्मा ऐसा है ही नहीं। तान प्रति दृष्टि रीति द्विधे इत्यादि भाष्यम तथा लौकिकीन दृष्टि व्याचर उनको कहने के लिए बौद्ध को जो दृष्टि का दृष्टा कोई अलग है दृष्टि को प्रकाश करने वाला उनके मत जो दृष्टि स्वयं ज्ञान क्षणिक स्वयं अपने को प्रकाश करता है उसको प्रकाश करने वाला अल्य कोई ही पदार्थ ही नहीं तो दृष्टि का दृष्टा कोई पदार्थ ही नहीं। तान प्रति दृष्टि रीति द्विधा भाष्य में दृष्टि दो प्रकार है दो प्रकार में से लौकिक और वास्तव पारमार्थिक दृष्टि है। तत्र तैर मध्य लौकिक दृष्टि व्याचर्ष लौकिक दृष्टि क्या प्रमात्रि प्रमात्र दृष्टि रेके अत्र शब्दाद्यर्थावलेहिनी भूरि साधन सापेक्षा सुख दुख फल प्रदा प्रमात्र दृष्टि प्रमात्र दृष्टि प्रमात्र दृष्टि एकात्र जो प्रमात्र रूप दृष्टि है ज्ञान प्रमात्र रूप दृष्टि शब्दार्थ अर्थ बोले ही नहीं शब्दार्थ अर्थ को विषय करने वाले दृष्टि एक है वृत्ति ज्ञान भूरी साधन से अपेक्षा भू साधन से प्रकाश इंद्रिय संबंध आदि होने से दृष्टि होती वही सुख दुख फलप्रदा दृष्टि है ये अनित्य दृष्टि है तत्लौकिक दृष्टि है लौकिक परमात्मक दृष्टि मध्य तत्र का तत्वर मध्य साभास बुद्धि परिणामो लौकिक दृष्टि साभास बुद्धि चिदाभास विष्ट बुद्धि उसे बुद्धि का परिणाम विषयाकार परिणाम ये लौकिक दृष्टि विषय घटाकार पटाकार परिणाम ज्ञान होती सा च आत्मान न विषय करोती जो घटाकार वृत्ति दृष्टि है घट को तो प्रकाश करती स्वयं वृत्ति को आत्मान न विषय करोती विषयांतरण चरितार्थत्वाद इत्याह अन्य विषय घटादि का प्रकाश करके वृत्ति चरितार्थ हो गई ज्ञान विषय को प्रकाश करके ज्ञान सब विषय को चरितार्थ हो गया और अपने आप को प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं घटादि अर्थावले ही नहीं घटादि को अर्थों को विषय करने वाले पारमार्थिक दृष्टि तो लौकिक दृष्टि है विषय तो विशेष मुक्त विषय को लेकर के पारमार्थिक दृष्टि का विषय लौकिक दृष्टि का विषय भिन्न हुआ कहाँ दृष्टि तो है तो दो मात्र है क्या हाँ एक मात्र चाहिए दृष्टि तो दृष्टि से पारमार्थिक दृष्टि तो पारमार्थिक दृष्टि से लौकिक दृष्टि विषय तो विशेष मुत्वा लौकिक दृष्टि में विषय तो विशेष कह करके हेतु से ही विषय कहते विषय को लेकर के और कारण से भी कहेंगे भूरी भूरी साधन से अपेक्षा लौकिक दृष्टि के साधन की अपेक्षा और पारमार्थिक दृष्टि के लिए कोई साधन की अपेक्षा नित्य है फलत विषय न फल भी सुख दुख फल देना लौकिक दृष्टि सुख दुख फल देने वाला पारमार्थिक जो दृष्टि है ज्ञान सुख दुख फल प्रदान नहीं स्वरूपत्व प्या स्वरूपत भेदे क्षण क्षण प्रध्वंसनी चेय तद्धेतुर्भंगुरत्वतः प्रतिदेहं विभिन्ना च त्वसाधारण कारणात् इयं च क्षण प्रध्वंसनी लौकिक दृष्टि तद्हेतुर्भंगुरत्वात् उसकी हेतु विषय संबंध इत्यादि विषय स्थिति संबंध आदि चक्षु संयोग आदि क्षणिक है इसलिए ज्ञान भी क्षणिक है प्रतिदेह विभिन्न आचार प्रतिदेह इंद्र के भिन्न भिन्न असाधारण कारण तो सबका कारण अलग अलग अलग अलग वृत्ति ज्ञान के लिए अलग अलग इंद्रिय संयोग का कारण इसलिए भिन्न भी है ये लौकिक दृष्टि पंचानवे पंचानवे तद हेतुर लौकिक दृष्टि हेतुर लौकिक दृष्टि का हेतु कौन विषयानुसंग विषय संबंध विधांतरण वैलक्षण कहते प्रतिदेह भिन्न है पारमार्थिक दृष्टो नेदम अस्ति पारमार्थिक दृष्टि में भेद कुछ नहीं इति वक्तुम तु शब्द तत्र हेतु असाधारणत्वात् चौरानवे चौरानवे टीका चल रही हाँ हाँ हाँ अभी वहाँ तक तो पहुँचे नहीं। पारमार्थिक दृष्टो नेदम अस्तिति होता असाधारण प्रत्येकम चैत्रादिकृत धर्मादिजन्यत्व स्वीकाराद। प्रतिदेह भिन्न क्यों? प्रत्येक चैत्र मित्राधिकृत धर्माधर्माधिकृत लौकिक दृष्टि सबके ज्ञान अलग अलग है, अलग अलग असाधारण स्वीकारात। श्लोक में आया असाधारण कारणात्, असाधारण कारण क्या है? साधारण कारण नहीं, प्रत्येक के अलग अलग चैत्रादिकृत धर्म, उसके धर्म अधर्म कारण है सबके अलग अलग, अलग अलग दृष्टि के लिए तब तो अलग अलग सुख दुख होता है। यहाँ 95 कर देना इसको 5। विशेषांतरम लौकिक दृष्टि पारमार्थिक दृष्टि अन्य विशेष भी कहते हैं। क्रिया क्रियाकारक रूप्येय मक्रियाकारकात्मना तावन्मात्रैकयाथात्म्यात् तया व्याप्तेव जायते। यम क्रियाकारक रूप्या अक्रिया रूपा रूपेय में रूप्यप्या नहीं, अच्छा रूपेयम है तो ठीक है, क्रियाकारक रूपेयम रूपायम रूपया में पेय में जो य नहीं चाहिए रूपे। क्रियाकारक रूपा यम यम यम तो रूप्यप्यम नहीं रूपे यम दृष्टि अक्रिया अकारक आत्मना वो स्वयं क्रियाकारक रूपा है अलौकिक, ये तो अक्रिया है अकारक आत्मना पारमार्थिक। तावत मात्रिक यथात्म्या तो वही है पारमार्थिक दृष्टि। तया व्याप्ते हुए जायते, तया व्याप्ते हुए लौकिक दृष्टि जायते, पारमार्थिक दृष्टिया व्याप्त होकर के लौकिक दृष्टि जायते। लौकिक दृष्टि का पारमार्थिक स्वरूप तावत मात्र ही ये क्या आत्म्य हो, जितने लौकिक दृष्टि सबका पारमार्थिक स्वरूप पारमार्थिक दृष्टि है। 96 क्रिया ही दृष्टि कर्तरादिभिर निरूप्या इत्यर्थम क्रिया रूप दृष्टि कर्तरादिष्टि निरूप्या। पारमार्थिक की दृष्टि न क्रिया कूटस्थात्मनास्तित्व क्रिया नहीं कूटस्थात्मनास्तित्व द्वितीय दृष्टि व्याकृति अक्रिया क्रियादिभिर निरूप्या इत्यर्थ क्रियाकारक रूपरान से बन जाएगा रूपया अर्थ तो निरूप्या हो जाएगा और रुपया कहेंगे तो क्या नहीं रूप शब्द का अर्थ कर्मणि करें तो रुपया अर्थ में हो जाएगा। रूपा मतलब क्रियाकारक आत्मक नहीं क्रियाकारक रूपा और ये दिया क्रियाकारक ऐसे देखेंगे बड़े महाराज को तो संशोधन तो नहीं किया था फिर किंतु क्या है उसमें देखेंगे बड़े महाराज बोलते हाँ रूपा तो ठीक होता है तो देखेंगे बताएंगे बड़े महाराज बोलते रूप मतलब रुपया होने पर चलेगा रूपा होने पर चलेगा क्योंकि रुपया रहने पर रूपा रहेगा तो उसकी व्याख्या ऐसे हो सकती और क्रियाकार को रूपा कहेंगे तो कोई नहीं वो क्या क्रिया का आत्मा का ही जो लौकिक दृष्टि है और क्रियात्मक है और क्रियाकार का आत्मा तो हो सकते हैं विषय को प्रकाश करने से कर्ता आदि है करुणाधिकारक भी है और क्रियाकारक से निरूपण होती क्रियाकारक से निरूप्या है लौकिक दृष्टि वो निरूप्या करने से स्पष्ट होता है क्रिया कर्ता कर्मादि क्रियाकार के द्वारा लौकिक दृष्टि का निरूपण होता है, ये लौकिक दृष्टि है। और ये अक्रिया है, अकारक है। लौकिक परमार्थ दृष्टि मध्य कौन सा है? अच्छा, 95 कूटस्थात्मा स्थिति द्वितीय दृष्टि अक्रिया। तरी दृष्टिद्वया दृष्टिद्वयष्ट दृष्टिद्वय से स्थिर अद्वितानी, दो दृष्टि मानेंगे तो इसे तावन मात्र आता आत्मीय। वही पारमार्थिक दृष्टि ही लौकिक दृष्टि का स्वरूप है। परमार्थ दृष्टि रेव लौकिक या दृष्टि वास्तव रूपम, लौकिक दृष्टि का वास्तव स्वरूप परमार्थिक दृष्टि ही अधिष्ठान रूप है और वृत्ति आदि से अध्यस्त है। तो यह व्याप्त लौकिक दृष्टि भवंती, पारमार्थिक दृष्टि व्याप्त होकर के लौकिक दृष्टि वृत्ति उत्पत्ति होती है। तस्या मंत्र भवती, पारमार्थिक दृष्टि में ही लौकिक दृष्टि अंतर्भूत होगी, अलग नहीं। इति न द्वैतापत्ति, अलग नहीं, अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं। तो लौकिक दृष्टि सब अध्यस्त होने से द्वैत नहीं। एकत्र व्याप्य व्यापकत्वायुगात धूमाग्निरिव दृष्टि भेद स्यात्। यदि पारमार्थिक दृष्टि से व्याप्त होकर के लौकिक दृष्टि उत्पन्न होती है तो लौकिक दृष्टि व्याप्य, पारमार्थिक दृष्टि व्यापक। तो एक है तो व्याप्य व्यापक भाव नहीं होता, तार्किक लोग कहते हैं। तो लौकिक दृष्टि पारमार्थिक दृष्टि भेद मानना पड़ेगा। एकत्र व्याप्य व्यापक तो युगात धूमाग्नि, धूमाग्नि से व्याप्य व्यापक भाव है, धूम अलग पदार्थ। तो दृष्टि लौकिक दृष्टि पारमार्थिक दृष्टि में भेद होना चाहिए व्याप्य व्यापक होने के लिए। इति आशंका कार्त्स्नेन, कार्त्स्नेन यत्र वृत्ति स्याद् व्याप्य व्यापक वस्तुनो हो, व्याप्ति तत्रैव मुख्या स्याद् रज्जु सर्पादि वस्तुवत्। कार्त्स्नेन यत्र वृत्ति स्याद् आगे व्याप्य एक द अधिक है दकार हदा दे हाँ व्याप्य स्याद व्याप्य व्या थ हो तो यह कर देना और दूसरे को हल कर देने से हो जाएगा। इसे पहले द अनुच्छेदित होने में कोई आपत्ति नहीं, जरूरत नहीं। कार्त्स्नेन यत्र वृत्ति स्याद व्याप्य व्यापक वस्तु न हो, व्याप्य व्यापक वस्तु न हो, यत्र कार्त्स्नेन वृत्ति एक ही व्याप्य व्यापक एक हो जाए तत्र व मुख्य व्याप्ति संपूर्ण कार्त्स्नेन वृत्ति संपूर्ण रूप से वृत्ति हो जाए व्याप्य व्यापक तब हो व्याप्ति मुख्य है। व्याप्ति तत्र मुख्य है रज्जु सर्प आदि वस्तुवत। रज्जु सर्प में जिस प्रकार है कार्त्स्नेन वृत्ति, सर्प रज्जु में पूरा है, रज्जु ही सर्प, सर्प ही रज्जु है, इसी प्रकार उसमें व्याप्य व्याप्य भाव वही होगा। धूम वन्य में व्याप्य व्याप्य भाव मुख्य नहीं है, मुख्य तो जहाँ कार्त्स्नेन वृत्ति। ठीक है, मैं द्विविधा व्याप्ति मुख्य अमुख्या च आद्या रज्जु सर्प रिव व्याप्य व्यापक तादात्म्य रूपा। रज्जु सर्प इंद्र से व्याप्य व्यापक में तादात्म्य रूप है, वही व्याप्ति है। सादृष्ट्योरेवैति लौकिक दृष्टि पारमार्थिक दृष्टि इसी प्रकार, ऐसे रज्जु स्थान पर पारमार्थिक दृष्टि न अद्वैत हानि अद्वैत हानि नहीं, उसे व्याप्य व्यापक भाव है। सर्प व्याप्य रज्जु व्यापक अधिष्ठान व्यापक है, अध्यस्त व्याप्य है। कभी सर्प ज्ञान होता है, कभी भूचित्र माला आदि ज्ञान होता है, किंतु रज्जु सर्प तो व्यापक है। जो कल्पित पदार्थ रज्जु से व्याप्त होकर के रज्जु तादात्म्य से उत्पत्ति। अमुख्य व्याप्ति स्थल में है, अमुख्य व्याप्ति कौन है? देश काल आदि संभेदा दशाधारण तत्त्वयो हो व्याप्तिर्न घटते साक्षात हिमवद विन्ध्ययोरिव। देश कालादि संभेदात, देश कालादि भेद होने पर असाधारण तत्वयो हो व्याप्तिर साक्षात न घटते। हिमपत बिंदुरिव, हिमालय बिंदु में जैसे व्याप्ति नहीं होगी देश कालादि भेद। सर्वपतो भिन्नयोर देशादि अभेदाद, देशादि अभेदाद या व्याप्ति। सर्वपतो भिन्नयोर देशादि अभेदाद या व्याप्ति। सर्वपतो भिन्नयोर देशादि अभेदाद या व्याप्ति सानम क्या अत्यंत भिन्नयोर तदृष्टि अतः धूमादो व्याप्ति न मुख्य थे। सर्वपत भिन्न हो गया, बिंदु हिमालय हो गया, किंतु देशादि अभेदाद या व्याप्ति। देशादि अभेदाद ये व्याप्ति होनी चाहिए था, तो देश कालादि संभेदादि जो दिया है, देश कालादि संभेद का, संभेद शब्द का कभी मिश्रण हो जाता है, कभी भेद हो जाता है। एक करेंगे तो संभेद का अर्थ ये टीका लगेगी। देश कालादि संभेदात मतलब देश कालादि अभेदात, असाधारण तत्व यो हो व्याप्ति न घटती। हाँ, मिश्रण होता है, कहीं भेद अर्थ भी हो जाता है। यदि एक अर्थ करेंगे तो असाधारण तत्व यो हो देश कालादि अभेदात व्याप्ति न घटते। भिन्न दोनों होकर के देशादि अभेदात या व्याप्ति, तो देश कालादि संभेदात असाधारण रूपत्व दोनों भिन्न भी नहीं, व्याप्ति न घटते। क्या क्या था हिम बिंध्यो रिव, हिम बिंध्यो तो जैसे नहीं होगा, वहाँ तो देश कालादि का अभेद नहीं है। दृष्टान्त हिम बिंध्यो नहीं, पर सर्वपत भिन्न दिशादि अभेदाद या व्याप्ति साना मुख्य अत्यंत भिन्न तद तैर दृष्टिरपि वास्तव भेद न रज्जु सर्पवत कल्पित। लौकिक दृष्टि न संभेद शब्द का अर्थ संभेद मिश्रण पर तो संभेद प्रयोग होता है, अर्थ विपरीत हो जाता है। और समय के भेद संभेद कहेंगे तो ये भी होता है, दोनों अर्थ होता है, देखा था हमने। तो यहाँ दृष्टांत हिमालय विंध्य दिखाएंगे तो वहाँ देश आदि काल आदि संभेद है ही नहीं, काल तो सता है कहाँ कहाँ। हाँ मिश्रण, हाँ भेद भी है और भिन्न मिश्रण हो गया, संभेद हो गया। हाँ श्लोक, हाँ हाँ संभेद आया, असंभेद आया, संभेद कहते मिश्रण वहाँ थे असंभेद। हाँ तो दोनों अर्थ है, देश काल आदि संभेदात असाधारण तत्व हो व्याप्ति न घटते। देश काल आदि एक हो जाएगा तो होने पर भी असाधारण रूप में व्याप्ति नहीं, व्याप्ति नहीं होती, नहीं होगी, नहीं समान होने पर भी व्याप्ति मुख्य नहीं है, मुख्य नहीं। हिमा विंध्य रिव, किंतु हिमा विंध्य में वहाँ देश काल भी नहीं, वहाँ जैसे मुख्य व्याप्ति नहीं है, इसी प्रकार देश काल अभेद होने पर भी व्याप्ति मुख्य नहीं है। तो किंतु टीका में स्वरूपतो भिन्नयोर, देशादि अभेदाद या व्याप्ति अभेदादि या व्याप्ति स्थान मुख्य धुआं बनने में तो सर्प तो भिन्न है देशादि अभेद उनसे जो व्याप्ति धुआं में हुई वो स्थान मुख्य अत्यंत भिन्न तद अदृष्टि अत्यंत भिन्न में व्याप्ति नहीं धूमादो व्याप्ति न क्या ठीक है सर्वपत भिन्न और दृष्टान्त धुआं बनने में देखो सर्वपत धुआं बनने तो भिन्न है भिन्न होने पर भी देशादि अभेदात या व्याप्ति वहाँ देश काल एक हो गया एक देश एक काल में एक पर्वत में है उसमें जो व्याप्ति हुई सा मुख्या न अमुख्या नहीं क्योंकि अत्यंत भिन्न दोनों ही धूम और बनने अत्यंत भिन्न है तद अदृश्य ही होते हैं व्याप्ति मुख्य व्याप्ति नहीं होती अतः धूमादो व्याप्ति न मुख्य इसलिए ऊपर देश काल आदि संवेदा मिश्रण होने पर असाधारण रूप तय हो व्याप्ति न हटते असाधारण रूप जी दोनों अलग अलग है देश काल आदि एक हो जाने पर भी उनकी व्याप्ति नहीं होगी देश काल आदि एक होने पर भी व्याप्ति नहीं होगी सर्वपत भिन्न देशादि अभेदाद या व्याप्ति भिन्न होकर के धुआं बनने में देशादि अभेद होने से तो संभेद का अर्थ मिश्रण अभेद हुआ देशादि संभेद का अर्थ एक हुआ एक होने पर जो असाधारण रूप धुआं बनने में व्याप्ति न घटते व्याप्ति नहीं और दृष्टांत साक्षात हिमावद व्याप्ति न घटते साक्षात मतलब मुख्य हिमावद बिंदेवरी पर जो दृष्टांत दिया जैसे वहाँ प्रसिद्ध है हिमावद विंध्य में वहाँ देशादि असंभेद है ही नहीं देशादि भेद अत्यंत भिन्न होने के कारण जैसी व्याप्ति नहीं है इसी प्रकार यहाँ धुआं बनने में भी एक देश काल हो गया तो भी व्याप्ति मुख्य नहीं है वहाँ जैसी व्याप्ति मुख्य है ही नहीं उसके अंतर दृष्टान्त वहाँ नहीं कि हिमावद विंध्य में देशादि असंभेद है इस अर्थ नहीं काल तो एक हो सकता है देश तक नहीं देश अलग है जैसे वहाँ जैसे व्याप्ति भी मुख्य नहीं है इसी प्रकार तो धुआं बनने में भी देश काल एक हो गया तो फिर मुख्य व्याप्ति नहीं इसे सर्वपद भिन्न और धुआं बने हो देशादि अभेद होने पर जो व्याप्ति होती मुख्य नहीं अत्यंत भिन्न नहीं हुआ अनन तयोरिव दृष्टिरपि वास्तव भेद हो तयोरिव दृष्टि धुआं बनने में जैसे वास्तव भेद है दोनों मुख्य व्याप्ति नहीं है इसी बात दो जो लौकिक पारमार्थिक दृष्टि में भी वास्तव भेद है वास्तव भेदों से वहाँ भी व्याप्ति मुख्य नहीं होगी न रज्जु सर्पवत कल्पित वहाँ भेद रज्जु सर्प जैसे कल्पित नहीं रज्जु में सर्प कल्पित दोनों तो किंतु पारमार्थिक दृष्टि लौकिक दृष्टि तो दोनों भिन्न है भेद है तत्कथम मुख्य व्याप्ति फिर रज्जु सर्प में तो कल्पित है किंतु घट यहाँ तो दोनों में दृष्टि वास्तव भेद है वास्तव भेद होने के कारण धुआं बनने में जैसे यहाँ मुख्य व्याप्ति नहीं होनी चाहिए अतः परमात्रा अभी शंका क्या है लौकिक परमात्रा दृष्टि में वास्तव भेद है कल्पित नहीं तो मुख्य कैसे परमात्रा आदि व्यपेक्षे यहाँ लौकिक की दृष्टिरात्मन तत्प्रत्यगात्मदृष्टिस्तु विज्ञेया पारमार्थिकी इयम् आत्मनदृष्टि परम प्रमातादि अपेक्षा लौकिकी प्रमाता प्रमाण प्रमेश अपेक्षा होकर के लौकिक दृष्टि हुई किंतु तत्प्रत्यगात्मदृष्टिस्तु तस्या दृष्टि प्रत्येक रूप जो आत्मरूप दृष्टि है सा तो पारमार्थिक विज्ञा वो नित्य है तो उसमें वो कल्पित कहेंगे ठीक है हमें अच्छा एक सत्य ने परमार्थात्मदृष्टेय लौकिकी दृष्टिरात्मन षड्भाव विक्रिया मेति व्याप्तैव आकाशकुं भवत् धर्माधर्मानपेक्षत्वात् चैतन्याभासतां प्रति घटाद्याभासवत् तस्मान् नात्मा भासो विनश्वरः। परमार्थात्मदृष्ट्या यम लौकिक दृष्टि आत्मन लौकिक दृष्टि षड्भाव विक्रियाम एति। परमार्थ दृष्ट्या यम लौकिक दृष्टि प्रत्यात्म दृष्टि से विज्ञा पारमार्थिकी परमार्थ आत्मदृष्ट्या यम लौकिक दृष्टि आत्मन षड्भाव विक्रियाम एति। परमात्म दृष्टिया एवं लौकिक दृष्टि व्याप्ति व्याप्ता है। परमात्म दृष्टिया एवं लौकिक दृष्टि व्याप्त होती और षड्भाव विक्रिया में यति व्याप्ता एव आकाश कुंभवत। आकाश कुंभवत जैसे घट से व्याप्त आकाश, इस प्रकार ये आत्मन लौकिक दृष्टि परमात्म दृष्टिया व्याप्ता एव, इसके साथ संबंध यम आत्मन लौकिक दृष्टि परमार्थ दृष्ट्या व्याप्ता एव आकाश कुंभवत षड्भाव विक्रियाम एति। लौकिक दृष्टि षड्भाव विकार को प्राप्त करती है, आ परमार्थ आत्मदृष्ट्या व्याप्ता एव। परमार्थात्म दृष्ट्या आगे व्याप्ता के साथ संबंध करना, यम आत्मन लौकिक दृष्टि परमार्थ आत्मदृष्ट्या व्याप्ता एव षड्भाव विक्रियाम एति आकाश कुंभवत। जैसे कुंभ आकाश से व्याप्त होकर के षड्भाव विकार को प्राप्त करता है, लौकिक दृष्टि भी परमात्मात्म आत्मदृष्टि से व्याप्त होकर के ही सारे उत्पत्ति नाशा भाव विकार को प्राप्त करती है। कौन? लौकिक दृष्टि। धर्माधर्मानपेक्षत्वा चैतन्याभासतां प्रति धर्माधर्मानपेक्षतां चैतन्याभासतां प्रति घटादि आभास व तस्मात् नात्मा भास विनश्वर। चैतन्याभासताम चैतन्य का स्फुरण के प्रति धर्माधर्म अनपेक्षत्वात् घटाद्याभास व तस्मात् न घटाद्याभास जैसे विनश्वर, आत्माभास विनश्वर न। घटादि का स्फुरण ज्ञान होता है धर्माधर्म सापेक्ष, क्यों चैतन्य का यहाँ चिदाभास नहीं, चैतन्य का स्फुरण घटा धर्माधर्मादि अनपेक्षत्वात् चैतन्याभासताम प्रति चैतन्य से आभासताम स्फुरण प्रति धर्माध्यानपेक्षत्वात् तस्मात् आत्माभासो न विनश्वर घटाद्याभासवत। घटाद्याभास तो धर्माधर्म सापेक्ष विनाशी है, किंतु आत्मा रूपवास स्फुरण भास दृष्टि धर्माधर्म अनपेक्ष होने से विनश्वर न। आत्मनो लौकिक दृष्टि सापेक्षत्वात् सर्पादिवत कल्पित इति। लौकिक दृष्टि सापेक्ष होने से सर्पादिवत कल्पिता न वास्तव तथा भेद होते। तरे दृष्टित्वाद इतरापि कल्पिता इति, दृष्टित्वाद इतरापि जो पारमार्थिक दृष्टि हो भी दृष्टि होने से कल्पित हो जाएगी। यदि लौकिक दृष्टि कल्पित पारमार्थिक दृष्टि कल्पित इति शून्यता इतता तद तत् प्रत्येगात्म दृष्टि जो लौकिक दृष्टि के प्रत्येगात्म स्वरूप जो दृष्टि है पारमार्थिक है। कल्पितत्व अनात्मत्व प्रयोजकमिति भाव, कल्पित होने के लिए आत्म अनात्म होगा। यहाँ जो पारमार्थिक दृष्टि आत्मस्वरूप है, अनात्म नहीं होने से कल्पित नहीं होगा। दृष्टि और उत्ते विभागे रज्जु सर्पवत मुख्या व्याप्ति तत्र युक्ता इति फलितमाव। दोनों दृष्टि में विभाग कर दिया कि कल्पित है अनात्म है लौकिक दृष्टि, रज्जु सर्पवत मुख्य व्याप्ति हो जाएगी युक्ता इति फलितमा। परमार्थ परमार्थात्म दृष्ट्यायम लौकिक दृष्टि व्याप्ता आकाश कुंभव जायते। परमार्थे इति व्याप्ते वेति अवधारणम अयुतम पूर्वपिशी सिद्धांतिका व्याप्ता एव जायते। परमार्थ दृष्ट्या यम व्याप्ता एव जायते असाधारणम अयुतम। लौकिक दृष्टि अर्थव्याप्तिवद आत्मव्याप्तिरपि न सर्तवाद, लौकिक दृष्टि घट ज्ञान पट ज्ञान का जैसे घट आदि के साथ संबंध अर्थव्याप्ति विनश्वरी आत्मव्याप्ति भी नश्वर हो सकता है इति आशंका है। धर्माधर्म सापेक्ष होने के कारण घट आदि आभासत विनश्वर किंतु आत्मदृष्टि आत्म स्फुरण धर्माधर्म सापेक्ष होने से नित्य लौकिक दृष्टि आत्मव्याप्ति अर्थव्याप्तिश्च लौकिक दृष्टि का आत्म की व्याप्ति अर्थ की व्याप्ति दोनों है तथा आद्य स्वाभाविक ही आत्मव्याप्ति के लिए द्वितीय धर्माधर्म कृता वृत्ति ज्ञान का संबंध घट के साथ भी और चेतन के साथ चेतन के संबंध है स्वाभाविक घट के जो साथ संबंध है वो धर्माधर्म कृत द्वितीय धर्माधिकृता तो धर्माधर नाशित्वाद अर्थव्याप्ति नाश अर्थ संबंध के कारण धर्मादि नाश होने से अर्थ संबंध भी नष्ट हो जाएगा। यावत दृष्टि भाविनी चैतन्य व्याप्ति रहती है जब तो वृत्ति है ज्ञान तब तो चैतन्य दृष्टि व्याप्त है नित्य है। लौकिक्या दृष्टेर भेदेन नेतरा दृष्टि लौकिक्या दृष्टेर भेदेन इतरा दृष्टि न अदृष्टि है लौकिक्या दृष्टेर भाचा अभी शंका करते इतर जो दृष्टि पारमार्थिक दृष्टि लौकिक दृष्टि भेदेन न लौकिक दृष्टि को छोड़ करके पारमार्थिक दृष्टि नहीं अदृष्ट है कहीं नहीं दिखाया गया इतिहास अनुभव तो भेदम साधित भेद कथन है। निष्क्रिय निष्क्रिय चेतन साक्षी सक्रियो चेतन परांग व्यावृतश्च प्रमात्रादे सिद्ध साक्षी सुसुप्तग साक्षी चेतन निष्क्रिय अचेतन पराग सक्रिय व्यावृतश्च प्रमात्रादे व्यावृतश्च सिद्ध साक्षी सुसुत सुसुतग साक्षी सिद्ध प्रमात्रादे व्यावृत भिन्न प्रमात्रा से भिन्न सुसुप्त साक्षी सिद्ध है जो चेतन रूप है। कथन सुसुप्त साक्षी मात्रादि व्यावृत मात्रादे व्यावृत का सुसुप्त साक्षी कैसे हुआ मात्रादि व्यावृत अनुभूयते न तत्र अनुभव हेतुवाद वहाँ तो सुसुप्ति में अनुभव नहीं होता कारण के बिना इसलिए मात्रादि व्यावृत अनुभूयते कैसे न चेत न चेदनुभव व्याप्ति सुसुप्तस्याभ्युपेयते नाभिदिशं सुसुप्तेह मितिधि किंबलाद् भवेत् सुसुप्तस्य अनुभव व्याप्ति न चेत अभिपेयते सुसुप्ते अहम न अभिदिशामिति धी किं बलात् भवेत् सुसुप्तस्य अनुभव व्याप्ति न चेत अनुभव संबंध क्या है हाँ ठीक है सुसुप्ते अहम न अभिदिशम किंचित सुसुप्ते अहम किंचित न अभिदिशामिति धी किम बलाद भवेत् यदि सुसुप्त का अनुभव व्याप्ति नहीं मानेंगे अनुभव होगा तो स्मरण होगा नहीं तो अनाभिदिशम किस वत से बुद्धि होगी। तीन अस्तितावत उत्थितस्य नाभिदिशम इति धी सा परामर्शत्वात् स्मरण पूर्वानुभव आकांक्षति पूर्वानुभव अतः सुसुप्त नित्यानुभवानुपगम है सुसुप्ति काल में नित्य अनुभव नहीं मानेंगे तद असिद्ध है मात्रादि व्यावृत साक्षी सुसुप्त सिद्ध माता से भिन्न साक्षी मानना पड़ेगा। परामर्शादिना सुसुप्त धीर बुद्धियादि निबंधन ही सद परामर्श स्मरण स्मरण के अधीन सुसुप्त में ज्ञान हुआ अनु बुद्धियादिना बुद्धियादि निबंधन सुसुप्ति काल में बुद्धियादि उसके कारण हो जाएगा अलग क्यों मानना अनुभव इति आशंका है। बुद्धियादि बुद्ध्यादेह प्रविलीनत्वात् देहादेश्च जड़त्वतः लुष्टादेरिव नैव स्यान् नाज्ञासि समिति क्षणम्। सुसुप्ते बुद्ध्यादे पविलीनत्वात् देहादेश्च जड़त्वात् नाज्ञासि समिति क्षणम् लुष्टादेरिव नैव स्यात्। जड़ होने से नाज्ञा से किसको होगा, चेतन व्याप्ति नहीं मानेंगे तो। न देहद्वय कृतम सर्वश्रुतम ज्ञानम इत्यतः हितमा, देहादि भी जड़ है, बुद्धियादि लीन हो गया, थोड़ा सूक्ष्म शरीर दोनों का अभाव है। अतः सर्वश्रुत नित्य अनुभव अभाव है परामर्शा सिद्धि रीति परितमा नहीं वो सर्वश्रुत अनुभव अभाव है परामर्शा सिद्धि रीति परितमा नहीं वो 104 हाँ 104 में न देहद्वय कृतम सर्वश्रुतम ज्ञान इत्यतः हितमा देहादेश्च। अतः सर्वश्रुत नित्यानुभव अभाव इस प्रचार तो हो गया। नित्यानुभवादृते परामर्शायोगोक्त्या सर्वश्रुताख्य अज्ञानस्य मेत्वम् अपि अपास्तम्। नित्य अनुभवादृते अनुभव के बिना परामर्शयोगात् सर्वश्रुत अज्ञान का परामर्श नहीं होगा। सर्वश्रुताख्य अज्ञानस्य मेत्वम् सर्वश्रुता के अज्ञान मेय प्रमेय प्रमेयतम अपास्तम वो मेय तो उसमें नहीं प्रमाणिक से प्रमाण के बिना ज्ञान प्रकाशमान प्रमाण का ज्ञान का व्याप्ति अनुभव की व्याप्ति है अनुभव का मेय मेय प्रमेय तो नहीं चिदिति चिदाभास एकमात्र न तमा सिद्धिर्न मात्रितः संवित्तन्मोहचिद्बिम्बैः प्रात्यक्षं कर्तृरूपिणः। चिदाभास एकमात्रेण तमः सिद्धि तमसः सिद्धि अज्ञान की सिद्धि सुश्रुति काल में न मात्रितः प्रमाता के द्वारा नहीं प्रमाण से नहीं। संबित तन्मोहचित बिंबई कर्तृपण प्रात्यक्षम संबित मोह अज्ञान अचित प्रतिबिंब बिंबई ही मातृत न संबित मोहचित बिंब न कर्तृपण प्रात्य कर्तृपण प्रात्यक्षम कर्ता रूप का प्रात्यय संबित चित मोह बिंबई न संबित चित संबित तन्मोह अचिद्बिंब प्रतिबिंब इनसे कर्तृपूर्ण प्रात्यक्ष न उसको तो कर्तृप का प्रात्यक्ष उसे नहीं कर्तृप तो केवल चिद रूप से चिदाभास के मात्र न सिद्धि है साक्षी तो चिदाभास के मात्र न तम सिद्धि हाँ साक्षी कहने क्योंकि वो शुद्ध एकदम शुद्ध चैतन्य नहीं है उपहित है उपहित उनसे आभास शब्द से कहा चैतन्य तदाभासाभ्याम अज्ञान सिद्धि मुक्त्वा चैतन्य तदाभासाभ्याम अज्ञान सिद्धि मुक्त्वा हाँ हाँ चिदाभास हुआ चैतन्य तदाभासाभ्याम अज्ञान सिद्धि मुक्त्वा मातृसिद्धि प्रकार चिदाभासेकमात्रेण तमसिद्धि तो ज्ञान की सिद्धि चिदाभासेकमात्रेण चिदाभास मानेंगे तो चेतन तो मानना पड़ेगा चेतन और चिदाभास आभास को चिदा चैतन्य तदाभासाभ्याम चैतन्य तदाभास ये तो आभास सीधा टीका में तो सीधा अभ्यास कर दिया अज्ञान सिद्धि अज्ञान में ही चिदाभास है तो ही चिद चेतन अज्ञान उपहित चैतन्य को साक्षी कहते अज्ञान वृत्ति उपहित चैतन्य अथवा अज्ञान उपहित चैतन्य तो अज्ञान को उपाधि रूप मान करके उपहित चैतन्य साक्षी के द्वारा ही अज्ञान की सिद्धि उपहित मानने से उसमें साक्षी कोटि में नहीं आया, साक्ष्य कोटि में आ जाइए। वृत्ति अज्ञान वृत्ति के ध्वंसवन से संस्कार, अज्ञान वृत्ति उपहित इसलिए कहते हैं। हाँ अज्ञान वृत्ति, अज्ञान उपहित चैतन्य, अज्ञान वृत्ति उपहित चैतन्य में से वृत्ति उपहित इसलिए कहते क्योंकि उसका ध्वंस होगा, अज्ञान का ध्वंस नहीं होगा। इसे वृत्ति अज्ञान वृत्ति उपहित चैतन्य से ध्वंस होगा नहीं। मातृ सिद्धि कहते संबित तन्मोह चिद बिंबे ही कर्तृपेण प्रमाता का सिद्धि, चैतन्य तदावास अज्ञान अज्ञान ही अपरोक्ष मातृ प्रमाता का अपरोक्ष किससे हुआ, चैतन्य तदावास अज्ञान ही संबित तन्मोह चिद बिंबे ही प्राप्त कर्तृप, कर्तृप का प्रत्यक्ष व संबित मोह चेद में केवल अज्ञान की सिद्धि तो हो गया चिदाभासी के रूपेण साक्षी से, और संबित मोह अज्ञान प्रतिबिंब इनसे कर्ता का प्रत्यक्ष, कर्ता का भी प्रमाता का प्रत्यक्ष होगा साक्षी के द्वारा, उस समय ये सब रहेंगे संबित है अज्ञान है और चित प्रतिम्ब है अज्ञान चित, और पहले जो चिदावास के मात्र ने तम सिद्धि न मात्र तो प्रमाता से सिद्ध नहीं, ये तो ठीक हुआ किंतु चिदावास के मात्र ने तम सिद्धि न होते संबित अनुमोचित बिंब ही प्रात्यक्षम कर्तृपीण कर्तृपीण प्रात्यक्षम कर्तृप कर्ता का प्रत्यक्ष, कर्ता का प्रत्यक्ष कहेंगे तो ध्वन भेद बताया, चैतन्य तदाभाषाभ्याम अज्ञान सिद्धि, चैतन्य और अभास दोनों हो गया अज्ञान के लिए हो गया, मातृ सिद्धि प्रकार में मातृ सिद्धि के लिए प्रमाता भी संबित मोह चिदिव, तो इसमें अधिक क्या आया अज्ञान। हाँ हाँ ठीक है इतना अधिक वो अज्ञान विषय हो गया, यहाँ अज्ञान मिल गया। हाँ साक्षी अज्ञान के साथ तो यहाँ क्योंकि विषय हो गया करता है प्रमाता, प्रमाता करता है उनसे अज्ञान उसमें गोटे आया, तो ये दोनों में भेद हुआ, अज्ञान को प्रकाश करने वाला साक्षी अलग हुआ, कर्ता प्रमाता को प्रकाश करने वाला ये साक्षी, ये भी साक्षी तो है किंतु इसमें साक्षी में अज्ञान भी रहा, अज्ञान तो रहेगा तो अहंकार होता। हाँ संबित अनुमोचित दृष्टि क्या में तो कुछ नहीं, ज्ञान आदि व्यावृत्ति आश्रय से माता कमाता है सबसे तो नित्यानुभव है पर तो हो गया, चैतन्य तदवास ज्ञान है आप बता माता माता क्या है तो तम सिद्धि चैतन्य तदवास तो इतने में थोड़ा भेद बताया, तो वहाँ साक्षी में कोटि में अज्ञान है अज्ञान उपय तो साक्षी हो गया किंतु प्रमाता के सिद्धि के लिए अज्ञान विशिष्ट प्रमाता अंतकरण विशिष्ट प्रमाता कहेंगे अज्ञान विशिष्ट, तो अज्ञान संबित तन्मोह चिदाभास, संबित तन्मोह चिदाभास अज्ञान चिदाभास के द्वारा कर्ता की सिद्धि अज्ञान से कर्मादि का संस्कार। हाँ कर्ता को यदि अंतकरण विशिष्ट कहेंगे तब हम अज्ञान विशिष्ट नहीं मानेंगे, अंतकरण विशिष्ट कहेंगे तो वो साक्षी के द्वारा सिद्ध हो अज्ञान चेदाह से सब सिद्ध होगा, वो साक्षी में थोड़ा भेद हो गया, अज्ञान को प्रकाश करने वाले साक्षी और वो अंतकरण विशिष्ट प्रमाता को प्रकाश करने साक्षी अलग हो। सामान्य रूप से तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय सबको साक्षी प्रकाश करता है कहते हैं साक्षी का विषय साक्षी ऐसे तो सब कुछ है किंतु अज्ञान को प्रकाश करता है सीधा साक्षात अज्ञान विषय और यहाँ विषय कोटि में अज्ञान आ जाएगा अंतकरण को विषय कर ऐसे भेद करके अंतकरण को प्रमाता कोटि में रखेंगे तो अज्ञान प्रमाता कोटि में नहीं है और साक्षी कोटि में अज्ञान रहेगा तो यहाँ अज्ञान उपहित तो साक्षी होनी चाहिए। अज्ञान अज्ञान तो वहाँ भी है साक्षी में अज्ञान के बिना सीधा हाँ अज्ञान वहाँ उपाधि होने से साक्ष्य कोटि में आ गया तो यहाँ साक्ष्य कोटि में अंतकरण हो गया और साक्षी कोटि में अज्ञान को रखेंगे। हाँ थोड़ा भेद ऐसे बताया तो वहाँ साक्षी केवल अज्ञान की सिद्धि करने वाले साक्षी है और प्रमात्म सिद्धि करने वाले में भेद हुआ क्योंकि सुख दुख आदि भी साक्षीवासी है। सुख दुख आदि के साक्षीवासी होता है तो सुख तो अंतकरण धर्म उसको जो प्रकाश करेगा अज्ञान उपहित होगा अज्ञान युक्त है और केवल अज्ञान को सिद्धि के लिए वहाँ वहाँ अज्ञान उपहित नहीं अज्ञान उपहित दोनों में है किंतु यहाँ विशिष्ट रूप से रखते हैं प्रमात्म प्रकाश करने के लिए प्रमात्म को प्रकाश करने के लिए विशिष्ट रूप से अज्ञान विशिष्ट को रखा विशेषण करके तो ये फिर कुछ ये अलग प्रक्रिया है। ओ